Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa kolejki linowej. We włoskich Alpach prawdopodobnie zginęło 9 osób. Nieco ponad 1000 nowych przypadków COVID-19. Ostatni raz tyle było we wrześniu. Policjanci w Katowicach szukają 11-latka, który od wczorajszego popołudnia nie wrócił do domu. Na początek Włochy i tragiczny wypadek kolejki linowej w Alpach Piemonckich. Według najnowszych informacji zginęło 9 osób. W stanie ciężkim jest dwoje dzieci, które zostało odwiezione do szpitala w Turynie. Do katastrofy doszło na linii łączącej miejscowość turystyczną Stresa ze szczytem Motarone. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Są jednostki Straży Pożarnej i Ratownictwa Górskiego. Wagonik spadł w gęstym lesie. Według pierwszych doniesień lina zerwała się w odległości 300 metrów od szczytu, gdzie jest stacja końcowa. Prawdopodobnie w kabinie było 11 osób. Panoramiczna kolejka prowadząca na szczyt Motarone została otwarta 24 kwietnia po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Choć dane epidemiczne napawają optymizmem, to jeszcze nie koniec pandemii, mówi dr Konstanty Szułdrzyński. Ekspert z Rady Medycznej doradzającej premierowi podkreśla, że trzeba się szczepić przeciwko COVID-19. Jeśli nie chcemy wracać do obostrzeń, to jedynym sposobem dla nas jest zaszczepienie się powszechne. I to jest jedyna szansa na to, żebyśmy mogli żyć normalnie i żyć społecznie, utrzymując takie kontakty społeczne, do których byliśmy przyzwyczajeni, za którymi tak bardzo widać, że tęsknimy, w postaci na przykład spotkań towarzyskich w zamkniętych przestrzeniach. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś 1075 nowych zakażeń koronawirusem. Tyle zakażonych było ostatnio we wrześniu zeszłego roku. Zmarło 46 osób, u których potwierdzono COVID-19. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski uważa, że decyzja unijnych sędziów o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla w Turowie podważa zaufanie do instytucji europejskich. Na podstawie wniosku Czech Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w piątek nakaz natychmiastowego zaprzestania wydobycia w polskiej kopalni. Prezydencki minister poinformował, że Warszawa będzie rozmawiać z Pragą na temat jej wniosku. Myślę, że ta czeska jest tak samo zszokowana tą decyzją jak i my, bo nie sądzę, żeby to była to czeska chciała w ten sposób swoją skargą osiągnąć. Więc to jest duże zadanie rzeczywiście dzisiaj przed odpowiednimi agendami rządowymi, żeby ze stroną czeską tę dyskusję podjąć także, żeby jak wiadomo, te rozmowy się toczyły. To nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia jakąś milczącym relacją. W lutym Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Pod koniec kwietnia koncesja na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Turów została przedłużona do 2044 roku. Katowiccy policjanci poszukują 11-latka, który od wczorajszego popołudnia nie wrócił do domu. Ostatni kontakt z rodziną miał pod wieczór. Jak mówi rzeczniczka katowickiej policji Agnieszka Żyłka, chłopiec nie wrócił do domu z podwórka. Chłopak o 19 miał wrócić z placu zabaw. Jednak napisał do mamy SMS-a z prośbą, aby godzina powrotu do domu została przesunięta na 19:30. Mama wyraziła taką zgodę, jednak chłopiec nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Chłopiec ubrany jest w czarno-czerwone buty sportowe, w czarne spodnie dresowe, a także żółtą bluzę dresową z kapturem typu kangurka. Chłopiec ma około 1,40 m wzrostu i długie włosy do ramion koloru ciemny blond. Ubrany był w czarne spodnie dresowe, żółtą bluzę sportową z kapturem i jasno-niebieską kurtkę jeansową. Katowicka policja prosi o kontakt każdego, kto w ostatnim czasie widział zaginionego chłopca lub może wiedzieć, gdzie jest. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Brawo Kajto. Kajetan Kajetanowicz wygrał samochodowy rajd Portugalii w kategorii WRC 3. Duża rzecz. W bardziej prestiżowej rywalizacji WRC zwyciężył Brytyjczyk Elfyn Evans przed Hiszpanem Danim Sordo i Francuzem Sebastianem Ogierem. Polska sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym mężczyzn awansowała do finału pływackich Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Kacper Stokowski, Jan Kozakiewicz, Paweł Korzeniowski oraz Jakub Kraska zajęli w swoim wyścigu eliminacyjnym drugie miejsce z czasem 3:34.53. To czwarty rezultat w tej fazie rywalizacji. Korzeniowski cieszy się z wyniku i zapowiada zmiany w finale.

Just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored. You're so fascinating, I can't remember the last time I was bored. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. I didn't become myself before I met you. I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you. Keep getting better. Every day I'll find some new way to grow. The time we spent together feels good. How does it keep getting better? Ci z Państwa, którzy oglądali wczorajszy finał Eurowizji, prawdopodobnie doskonale wiedzą, co to za utwór. Ten Years i Daddy Freyr. A ja powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że kiedykolwiek, jakąkolwiek audycję będę rozpoczynała utworem z Eurowizji, ale zostałam wczoraj tak zauroczona ekipą z Islandii, a przede wszystkim ich poczuciem humoru, zielonymi swetrami i świetnym brzmieniem, i stwierdziłam, że dzisiaj nie mogę odpuścić. Wczoraj byli na 5. miejscu, w moim prywatnym rankingu na 1., chociaż wybór wcale nie był taki oczywisty, a tegoroczni zwycięzcy, czyli zespół Måneskin, też zdecydowanie na tę wygraną zasługuje. Ja więcej o Eurowizji dziś mówić nie będę. Skupimy się jak zwykle zresztą na nowościach. Głównie z Polski, ponieważ w tym tygodniu ukazało się kilka niezwykle interesujących singli i bardzo dobrych albumów. Głównie w wydaniu męskim, więc nie zabraknie męskich głosów, choć pojawi się też kilka pięknie śpiewających pań. To wszystko do godziny 16, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli? Słońce w oczy.

przepraszali, ja im, że nie ma sprawy, luz. Mówili, że już jedzie, mówili, że ma być już, bo nowy dostawca, stary i modlitwca wypadł. Tak mówili, a gdzie jest moja pizza, pytam. Ach, bo mnie tu ciurki leci czas. Złapię za telefon, gotów dzwonić do nich już trzeci raz. Ale myślę, to nie twoja branża, zostaw. Nie zrozumiesz nigdy tego systemu dostaw. Innym razem Szczecin, wałek grubiego, ktoś melan sklecił. Jest właśnie środek tego, przed knajpą wisi rekin na linach. A nas jest tworo i kminimy, a te liny poprzecinać. Hej, hej, mocno trzyma się nic, bądź próbujemy kluczem jej. Zęby ma i zapalniczką, ale nic nie działa, nic. A faza każe lecieć, także tym razem może lepiej. Zostaw to tak, gdy marsruta jest mocna na bibę. Weź, zostaw tę rybę i racji już wejść na dach. Gnitam jak futerał do skrzypiec, to jest normalne w tej ekipie. Zostaw to tak, gdy marsruta jest mocna na bibę. Weź, zostaw tę rybę i racji już wejść na dach. Gnitam jak futerał do skrzypiec, to jest normalne w tej ekipie. Czas nie będzie stał tu, tu, bo wiedzieć was jest lepsze, odpuścić wcześniej niż tu. Kolejna wiosenna, poprawiająca humor kompozycja. Zostaw to, czyli pochwała odpuszczania. Stasiak, Łona i Rozali. Można powiedzieć, że zestaw doskonały, w którym wszyscy się uzupełniają. I nie jest to od tak rzucony w świat singiel. Jest to część płyty Solówka po lekcjach Stasiaka, która ukazała się w ten piątek, 11 lat po jego ostatnim albumie. Jest to płyta niedługa, ale na pewno pełna optymizmu, albo raczej takiej afirmacji życia. Co prawda dostajemy kilka kompozycji, które skupiają się raczej na cięższych tematach, ale ogólnie Stasiak na tej płycie wydaje się być pogodzony ze światem i pogodny. Dużo na tej płycie jest uśmiechu i to na pewno się zgadza. I uśmiech to jest też coś, co prawdopodobnie po kolejnym utworze zostanie z Państwem na dłużej. Strefę kobiecych wokali czas zacząć. Walking down the street looking for something to eat. He got $1 in his hand, scavenging for what he can. Oh, he's homeless but nobody knows that, 'cause we too busy focusing on what we got going on. Oh, oh, oh, oh, that's what we say we go. Oh, oh, oh. People to my left and my right, they got wine on the table, yeah, they eating pretty fine. The lavish with all of the magic, got the big ass house with the beach on a spot. And I just be thinking like, why can't that be me? Me and my friends in the community. Hey. Something to Eat i Mu Wosi. Kobiece R&B z lekko połamanym rytmem. I tym utworem rozpoczęliśmy mały kącik damskich głosów. Co więcej, damskiego R&B. Ale kolejna propozycja to już nie był mój pomysł. Co tydzień proszę Państwa o polecenie mi czegoś z kategorii nowości, co mogłoby pojawić się na trójkowej antenie. No i dostaję bardzo dużo, bardzo ciekawych utworów i staram się za każdym razem wybrać przynajmniej jeden z nich. I dziś wybór padł na propozycję od pani Marty z Wrocławia. Zeszłotygodniowa, jeszcze świeżutka kompozycja Nine i Adeline. Mine. You can have all of me. Adeline i cudnie, leniwie płynące Nine. Pani Marcie, bardzo dziękuję za polecenie tego utworu. A jeśli ktoś z Państwa chciałby się jeszcze podzielić czymś ze mną muzycznie, lub nie muzycznie oczywiście, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wszystkie Państwa wiadomości. A my pozostajemy w kobiecych klimatach i przy kobiecych wokalach, szczególnie, że powód do tego jest naprawdę doskonały. 14 maja ukazała się świetna epka Georgie Smith, Be Right Back, a że to jest chyba jeden z najciekawszych kobiecych głosów ostatnich lat, to ja z przyjemnością zaprezentuję Państwu chociaż małą część tej płyty. Georgia Smith i Home. One day I said I would be rich and I said I'd have a family. Would I really be content with my husband and his family? What's worse than looking at my neighbors pretending that they're happy? Is one day looking at myself and I'm saying that I'm sorry. Hear me out now, I'll be right home. Called you twice already now, please pick up the phone. Hear me out now, I'll be right home. I don't know why, but I made it home. What if I look into their eyes and I tell them that it's over? Something I can't say to myself, but I'll say it in the mirror. I've heard so many of these stories, I never thought they'd be. Why can't we leave it? Should've left it, it's just another chapter. It stays the same, will always remain with my heart in doubt. How do we face the colors that fade and find my way out? Hear me out now, I'll be right home. Called you twice already now, please pick up the phone. Hear me out now, I'll be right home. I don't know why, but I call it home. What's worse than looking at myself and saying that I'm sorry? 3 lata od premiery debiutanckiej płyty, 3 lata oczekiwania na nowy album i oto jest Be Right Back. Co prawda tylko epka, ale to i tak jest aż 8 nowych utworów, niesamowicie klimatycznych, otoczonych pięknym głosem Georgie Smith, choć Georgia nazwała tę epkę taką małą poczekajką. Be Right Back, czyli zaraz wracam. Zaraz wracam, mam nadzieję, z długogrającym albumem. Na razie częstuję utworami, które i tak na albumie by się nie znalazły. No ale skoro zapowiedź jest tak dobra, to właściwie nie sposób sobie wyobrazić, jak będzie brzmiała zbliżająca się płyta. Pani Ilona pisze, że to dzisiejsze słońce idealnie komponuje się jej z muzyką. Potwierdzam, dzisiaj na Myśliwieckiej zaskakująco dużo słońca i mam nadzieję, że zostanie tak jak najdłużej. A zostanie na pewno muzycznie, bo teraz ekipa Golden Suns, czyli Złote Słońce, w doborowym towarzystwie grupy Warpaint. I feel it tempts me. and my heart is empty. So stand in front of the people who remember who you are. The opposite of me, the tide was changing, it pulled me out too far. Golden Suns Warpaint i najnowszy, jeszcze ciepły singiel Empty. Taki nastrojowy utwór z nutką nadziei. Obiecałam dziś Państwu, że pojawi się sporo męskich wokali, a do tej pory słuchaliśmy w większości damskich głosów, ale ja słów na wiatr nie rzucam, więc teraz właściwie do końca audycji zostaniemy przy męskich głosach. I tę wędrówkę zaczniemy od grupy Snowman i utworu o długim, ale bardzo uroczym tytule. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Jak wata bez pańskich psów, czekamy cierpliwie na cud, w kolejce po piękniejsze sny. Przyklej nam dym, a na dobranoc przed snem, na dobranoc przed snem, na dobranoc przed snem. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym. Na zwodzonym łóżku przez noc, tuleni w podłodze. poduszkę i kot. Z pękniętym sercem przez dzień, tam gdzieś czeka na ciebie twój cień. Jeży się na karku sierść, wracając tak wielu miejsc. A jeśli nie ma już nic, i ciebie zabraknie mi też, i ciebie zabraknie mi też. Na dobranoc przed snem, na dobranoc przed snem. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym. Z głową na twych kolanach spokojnie oddycham, wdzięczny jak pies. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak pies. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak pies. W dzisiejszej audycji, czy już państwo słyszeli, sporo kompozycji rozmarzonych i pachnących podróżą. Na początku był bezpieczny lot, a teraz podróż do Chin małą łódką, co wydaje się zadaniem trudnym, ale wykonalnym. To była poznańska grupa Snowman ze swoim najnowszym singlem. Jeszcze raz powtórzę, tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Niezwykle świeże i przyjemne brzmienie, a grupa Snowman to są już właściwie starzy wyjadacze. Obecni na scenie od 2002 roku, czyli to już 19 lat. Nie udało mi się ustalić, ile lat ma kolejny artysta, którego piosenka zaraz pojawi się na trójkowej antenie, ale zakładam, że może być mniej więcej w wieku grupy The Snowman. Michał Anioł. Wszystko kręci się, wszystko do mnie wraca. Proszę, obudź mnie czym prędzej. Mój mydlany grunt ciągle mnie otacza. Nie chcę siedzieć tu już więcej. W środku nich jak mur. Nie mówię nic, po prostu milczę. Ja po prostu milczę. Wraca wciąż do tych samych miejsc, tych samych chwil. moje punkty już połączył ktoś. Chciałem uciec, ale wracam wciąż. Trochę słaby, ale pełen sił. Moje punkty już połączył ktoś. Samo, nawet kiedy próbuję biec, czuję wciąż to samo. Chwilę temu wypuszczał debiutancki album, a teraz przychodzi z nowym singlem, z bardzo dobrym singlem zresztą. Michał Anioł i To Samo. Utwór, który idealnie łączy dwie strony Michała Anioła, tę łagodną z nieco ostrzejszą, i wychodzi nam mieszanka w doskonałych proporcjach. A ja też przyznam, że z przyjemnością obserwuję, jak o Michale robi się z singla na singiel coraz głośniej i jestem więcej niż pewna, że nieraz zamiesza jeszcze na polskiej scenie. Podobnie jest w przypadku Arka Kusowskiego, kolejnego młodego i zdolnego, który właśnie wypuścił w świat nowy album zatytułowany Lumpex. Przyzwyczajenia odzierają z barw. Nie przeszkadza już obojętność dzielnie. Stawiamy się szorstkim względom. Nie dogonisz mnie, nie dogonisz mnie już po to. Targane sumienia głośno krzyczeć chcą. Papierowy świat, niebotyczne łaknienia rozstrajają nas. Pierwszy wykańcza mnie samodzielność. Wciąż potykam się, ufam w ciemność. Nie dogonisz mnie już po tobie. Nie dogonisz. Arek Kłusowski i Papierowy dom. Utwór z płyty, która długo siedziała w poczekalni. Podobno była nagrywana jeszcze przed pandemią, ale kolejne lockdowny opóźniały jej wydanie. Na szczęście już jest i naprawdę pachnie latami 80. Czasu mamy niewiele, ale widzę, że jeszcze dwa utwory nam się w dzisiejszej audycji zmieszczą. Kontynuuję więc temat polskich wokalistów. Teraz na trójkowej antenie Mrozu i Złoto. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. No i to jest artysta, który naprawdę potrafi zaskakiwać. Kiedyś te niefortunne miliony monet, teraz bardzo stylowe złoto. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 16. Zaraz ja wsiadam na rower i pędzę na obiad, ale zanim to oczywiście się z Państwem pożegnam. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizował Michał Jakubik, a to była audycja Czy już Państwo słyszeli? Na koniec brukliński muzyk Sam Evian i jego Easy to Love. Życzę wspaniałej niedzieli, dziękuję bardzo i do usłyszenia.